बाद में, परंतु कि केवल भुजा भुजा इतना इतना सा जो हाथ था ना उसका पूजन होता था, लोग वक जाकर के जल चढ़ाते, तुलसी माने ये दूध बूध चढ़ाते थे और वो ब्रजवासियों की मांगता पूरी हो जाती थी उस समय। फिर माधवेन्द्रपुरी जी ने आकर के फिर वहां से उनके उस स्वरूप को प्रकट किया। और ये कहा जाता है कि जिस दिन माधव ये इनका प्राकट्य हुआ, श्रीनाथ जी का मुखारविंद प्रकट हुआ, उसी दिन श्री बल्लभाचार्य जी का जन्म भी हुआ। तो बल्लभ मन पुष्ट मार्ग में एक प्रसिद्धि है कि श्री बल्लभाचार्य जी का जो प्राकट्य है और श्री जगन्नाथ जी का श्री श्रीनाथ जी का प्राकट्य, ये श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्राकट्य, ये दोनों एक दिन हुए। परंतु ये भुजा जो है वो आज विशेष रूप से इसके पहले माने आज भुजा प्रकट हुई थी और फिर ब्रजवासी जन वहाँ पर पूजा करते थे, जैसे कोई अमुक अमुक स्थानों पर पूजा करते हैं तो केवल भुजा भुजा जो थी ऊंची वाली वो उसका इतना इतना मुखारविंद भी प्रकट नहीं हुआ था, तो ऊंची जो भुजा थी वो बाई उसका दर्शन हो रहा था, ऐसा ऐसी प्रसिद्धि है। और अपने दाऊजी जो है वो क्षीर समुद्र से क्षीर सागर का जो तालाब है उसमें से दाऊजी का स्वरूप कहीं प्रकट हुआ था आज के। फिर उनको छुपा दिया गया था, फिर ये बलदेव छट्ट जो है उसके ऊपर दाऊजी को फिर दोबारा दाऊजी के पूनों के अवसर पे फिर दाऊजी को फिर दोबारा स्थापित किया गया, उसी तालाब में छपा दिया गया था एक बार मुगल आक्रमण के समय, और फिर दोबारा ठाकुर जी को स्थापित किया। हाँ बलरामपूर्णिमा के, नहीं बलरामपूर्णिमा ये नहीं माने वो दाऊजी के पूनों जो अगहन में आते हैं वहां पे दाऊजी का मेला लगता है, हाँ छठ को भी लगता है और दाऊजी के दाऊजी के पूनों जो है वो तो उसमें अगहन के महीने में लगता है, अगहन के महीने पुनः पाटोत्सव है पाटोत्सव। तो यहाँ पर भक्त का जो हृदय है वो तीन प्रकार के कहा गया, हाँ भक्त का हृदय दो प्रकार का है, किन्हीं भक्तों का हृदय होता है गरिष्ठ और किन्हीं का होता है लघिष्ठ। तो गरिष्ठ वो हिलता नहीं है, जो भारी चीज होगी वो हवा के जोर से हिलेगी नहीं, परंतु लघिष्ठ जो हल्की चीज है उस तूल पिंड को हवा जल्दी से रुई के पिंड को हवा उड़ा करके ले जाएगी। ऐसे ही भाव हो गया पवन और भक्त का चित्त हो गया या तो सोने के समान, सोने के पिंड के समान वो जल्दी नहीं हिलेगा, और या हो गया रुई के पिंड के समान। तो हम सभी के जो जन हैं उनका चित्त तो है रुई के समान, जो जल्दी से विषय इधर उधर आया और जहां से देखने लग जाए कहीं बारात निकल रही है, कोई दूर निकल रहा है और भजन छोड़ करके झांकने लग जाए कौन क्या निकला। तो हम लोगों की दशा तो ये है, रुई के पिंडी के समान भजन को जल्दी से छोड़ दे। परंतु भक्तगण जो है उनका चित्त सोने के पिंडी के समान है और वो कहीं उड़ेगा नहीं हवा से। तो गरिष्ठम स्वर्ण पिंडाभम, कहने का मतलब ये है कि भजन करते समय अपने चित्त को गरिष्ठ ही रखना चाहिए और जो चंचलता बाहर के आकर्षण हैं उन आकर्षणों से अपने चित्त को कभी चंचल नहीं बनाना चाहिए, उनकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। गरिष्ठम अपना चित्त भारी रखना चाहिए। तो गरिष्ठ ये वेट के अर्थ में है, वजन के अर्थ में है। गरिष्ठम स्वर्ण पिंडाभम और लघिष्ठम माने वेट में जो हल्का हो, लाइट वेट हो, रुई के पिंड की तरह से। तो चित्त युग्मे च विज्ञेया भाव से पवनोपमा, भाव जो है वो पवन जैसा हुआ, पवनोपमा हुआ, और उसको चित्त ऐसे दो चित्तों में भाव हवा के द्वारा रुई का पिंड उड़ जाएगा और स्वर्ण का पिंड नहीं उड़ेगा। फिर चित्त के लिए एक दूसरा विशेषण बताया कि वो गंभीर भी होना चाहिए, गंभीर भी होना चाहिए। गंभीर कैसे? कि गंभीरम सिंधुवत चित्तम और उत्तानम पल्वलादिवत। चित्त होना चाहिए समुद्र के समान गंभीर, किसी पलवल माने पोखर के समान थिथला नहीं होना चाहिए। उत्तान माने थिथला, उथला नहीं होना चाहिए, माने अपने भजन को दृढ़ कर करके रखना चाहिए, और भजन को जरासे में कोई शंका आए तो शंका आने पर अपने भजन को चंचल नहीं करना चाहिए, अपनी जो मार्ग है उसके ऊपर कहीं दृढ़ रहना चाहिए। थथला नहीं होना चाहिए, थथला होने पर माने उसमें संदेह करने लग जाए, ये उचित नहीं है, संदेह करना ये उचित नहीं है। तो उत्तानम पलबलादिवत, पलबल का मतलब है कि पोखर। अब चित्तद्वयेत्र भावस्यो महाद्र सुखरूपमा, अब भाव कैसा होगा इसी तुलना में सांग जो परंपरित रूपक है उस परंपरित रूपक में वर्णन कर रहे हैं कि भाव जो तो हो गया एक पर्वत, पर्वत शिखर, और चित्त होना चाहिए या तो होना चाहिए समुद्र के समान गंभीर, पोखर के समान हल्का नहीं होना चाहिए। अब यदि महाद्री, अद्री माने पर्वत, किसी पर्वत का शिखर समुद्र में गिरे तो समुद्र में कोई अंतर नहीं आएगा, समुद्र में कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होगी, वो कहां डूब जाएगा भीतर आराम से। परंतु यदि किसी पोखर में कोई बहुत बड़ी शिला गिरे तो पोखर में शिला गिरने पर पूरी पोखर हल जाएगी और गदली भी हो जाएगी और पानी भी उछल करके बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार साधक को भी समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए, और कहीं किसी ने एक माला पहना दी या किसी ने जरा सा महाराज जी कहकर के बोल दिया, इतने में फूल नहीं जाना चाहिए। अपनी जो औकात है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ पर टिके हुए हैं। तो जरा कोई हाथ जोड़ दे भगत जी कहकर के संबोधित कर दे तो हम अपने आप को ये समझने लगे हम तो क्या भगत जी हैं, बस सिद्ध हैं। कोई किसी ने कह दिया आप तो सिद्ध हैं बस, और समझने लगे हम सिद्ध हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समुद्र के समान व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, उसे पोखर के समान उथला नहीं होना चाहिए कि जरा सा कोई पत्थर गिरा और पानी उछल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कहीं गंभीर होना चाहिए। ये एक दूसरी दृष्टा हुई। तो गरिष्ठता की दृष्टि से माने वजन की दृष्टि से व्यक्ति होना चाहिए सोने के पिंड के समान, गंभीरता में वो होना चाहिए समुद्र के समान, और विशालता में लीला के चिंतन में विशालता में उसको होना चाहिए पत्तनाभम। पत्तन कहते हैं किसी विशाल बड़े महानगर को, जो महानगर है उस महानगर के समान उसको विशाल होना चाहिए, अर्थात ठाकुर की प्रत्येक लीला देख करके उसे उस परम परम आनंदित होना चाहिए, और ठाकुर की लीला में अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, इसलिए उसको देख करके ये नहीं कि अरे ये लीला क्यों हो गई और ठाकुर में संदेह करने लग जाए, उनकी ईश्वरता में संदेह करने लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इतना गंभीर माने उस वो इतना उसका चित्त इतना विशाल होना चाहिए कि भगवान के अनंत अनंत गुण हैं और अनंत गुणों में देश काल पात्र के अनुसार अनंत अनंत लीलाएं जो आ रही हैं उन लीलाओं के को देख करके भी वो व्याकुल नहीं हो और संदेह नहीं करे। ठाकुर में जरा जरा से में संदेह निकलने लग जाए कि यह लीला कैसे हुई, उनमें ईश्वरता है कि नहीं है, ऐसे संदेह निकलना चाहिए। उसे बड़ा गंभीर प्रोफाउंड होकर के रहना चाहिए, गंभीर होकर के उसे रहना चाहिए। जैसे कोई हाथी झमझम करते हुए यदि नगर में चल रहा है तो नगर में हलचल नहीं होगी, परंतु वो ही हाथी यदि किसी कुटिया में चलेगा तो पूरी कुटिया हल जाएगी, झूम जाएगी। तो पत्तनानुभवम महिष्टम च, आकार में उसे, विशालता में उसे पत्तन के समान होना चाहिए। क्षोधिष्टम तो कुटीरवत, इसका विपरीत है क्षोधिष्ट माने छोटा होना, जैसे कोई कुटीर होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चित्त युग्मेत्र भावस्य दीपे नेव गोपमा, और जो दीपक है उस दीपक की यहां उपमा दी जा रही है। तो पत्तनाभम महिष्टम स्यात् खोदिष्टम तो कुटीरवत् चित्त युग्मेन अत्र भावस्य दीपेन और इभेन गोपमा। भाव कैसा है, भाव की उपमा दी जा रही है किसी दीपक से, और भाव की उपमा दी जा रही है वह इभ माने हाथी से, दीपेन और इभ माने हाथी, इन दो से उपमा दी जा रही है। जैसे छोटी सी कुटिया है उसको एक छोटी सी मोमबत्ती भी खूब चमका देगी, परंतु यदि बड़ा नगर है और उसके ऊपर कहीं लैंप पोस्ट कोई लगाई गई है तो वो लैंप पोस्ट जब तक भारी नहीं होगी तब तक वो चमकेगा नहीं, एक दीपक लगा तो कहीं कुछ दिखेगा ही। ऐसे ही भक्त को इतना गंभीर होना चाहिए कि छोटा सा भाव आकर के वो अपने आप को कहीं महान नहीं समझ ले कि अरे मैं तो वो बिल्कुल सिद्ध हो गया, कभी आंख में भूल से भी बाई चांस यदि एक आंसू आ गया, जरा सी आंख गीली हो गई और ये समझ ले अजी साहब हमसे निकल तो कोई भक्त है ही नहीं, हम तो महारसिक हो गए और सीधे निकुंज मंदिर में पहुंच गए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो दीप सरी का यदि कोई जरा सा प्रकाश हुआ है, प्रेम की कोई प्रतिक्रिया आई है दिए के समान, तो वो दिए के समान प्रक्रिया को जैसे नगर तो सहन कर लेता है, परंतु जो वो है छोटा सा कुटिया वो सहन नहीं कर सकती है और वो उछलने लगती है, वो प्रकाश को प्रकाशित करने लगती है। ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिक्रियाएं, भाव के कारण जो प्रतिक्रियाएं हैं वे छोटे लोगों में तो जल्दी से प्रकट हो जाती हैं, और बड़े लोग जो हैं उनमें प्रतीत नहीं होती हैं, बड़े संत उनमें प्रतीत नहीं होती हैं। कहीं भक्ति रत्नाकर में या कई जगह कहीं वर्णन है कि श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी कथा कह रहे हैं और रूप गोस्वामी जी सुन रहे हैं और सबके आंसू आ रहे हैं और वे स्थल बैठे हैं रूप गोस्वामी जी, उनके आंसू नहीं आ रहे हैं कोई, और इतने में ही कहीं पेड़ से कोई सूखा पत्ता उड़ करके उनके सिर पे जला गिरा और वो जल गया। तब पता लगा अरे इनमें इतना विरह भाव था क्या, ऐसी जड़ता है। तो जो महापुरुष हैं वे अपने हृदय के भाव को छिपा करके रखते हैं और वे सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं, परंतु छोटे जो लोग हैं वे अपनी सद्धाई हर जगह प्रकट करने लगते हैं और बड़ी जल्दी कहने लगते हैं महाराज जी गुरु जी आज मुझे ये स्वप्न आया और मुझे ऐसा दर्शन हुआ, ऐसी स्फूर्ति हुई। तो जो छोटे लोग हैं वे लोग तो अपने आप की सद्धाई गुरुजनों के आगे भी जल्दी प्रकट कर देते हैं, और जो महापुरुष हैं वे कभी भी अपनी सद्धाई प्रकट नहीं करते हैं और अपने आप को महापुरुष और सिद्ध सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं तो जो जो छोटे हैं उन लोगों की स्थिति यह है कि वे जैसे झोपड़ी में जरा सा दीपक वो भी ज्यादा प्रकाशित होता है, और नगर में वो छोटा सा दीपक कहाँ है वो पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही अपने भाव को कहीं गंभीर रखना चाहिए, महिष्टता महानता रखनी चाहिए, गंभीरता रखनी चाहिए और गरिष्ठता रखनी चाहिए। गरिष्ठता का दृष्टांत दिया सोने का पिंड, गंभीरता का दृष्टांत दिया समुद्र, और विशालता का दृष्टांत दिया नगर। ऐसा होना चाहिए। और इनके तुलना में दृष्टांत दिया रुई का पिंड, कहां तो सोने का पिंड कहां रुई का पिंड, कहां समुद्र और कहीं छोटी सी पोखर, और कहां पत्तन नगर और उसके स्थान पर छोटी सी कुटिया। तो दीपेन और इभेन वा उपमा, उस समय दीपा दीपक या इभ माने हाथी, इनके द्वारा भाव की उपमा दी जाएगी। भाव है दीप्य के समान या हाथी के समान, भाव है महापर्वत के समान, भाव है हवा के समान। तो हवा सोने के पिंड को नहीं उड़ाएगी, रुई के पिंड को उड़ा ली जाएगी। जो पर्वत का शिखर है वह समुद्र में विप्लव उत्पन्न नहीं करेगा, जबकि पोखर में वह हलचल मचा देगा। और दीपक नगर में कहीं अपने आप को प्रकाशित नहीं करेगा, छपा करके ही रखेगा, जबकि छोटी सी कुटिया में दीपक ज्यादा प्रकाशित करेगा। और हाथी नगर को व्याकुल नहीं करेगा, परंतु एक छोटी सी कुटिया को वह व्याकुल कर देगा। अब करिष्ठम, तो ये तो हुआ, व्यक्ति को गरिष्ठ होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और महिष्ठ होना चाहिए, महान होना चाहिए। अब विषयों की दृष्टि से व्यक्ति को कर्कश होना चाहिए। विषय जो है मन कृष्ण के अतिरिक्त जो विषय हैं उनके प्रति उसको कर्कश होना चाहिए। यो तो कोमल होना चाहिए, परंतु अन्य की दृष्टि से उसे कर्कश होना चाहिए। कर्कश कैसा होना होता है, तो कर्कशम त्रिधम प्रोक्तम वज्रम स्वर्णम तथा जतो। कर्कश तीन प्रकार के होते हैं। संतगण विषयों के प्रति कृष्णातिरिक्त जो विषय हैं उनके प्रति अत्यंत अत्यंत कर्कश होते हैं। वे होते हैं वज्र के समान, जो अभी पूरे सिद्ध नहीं हुए हैं, साधन अवस्था में चल रहे हैं, वे स्वर्ण के समान हैं, और जो बिल्कुल प्रारंभिक हैं, रंगरूट हैं भजन में, अभी आए हैं, न्यूफिट हैं, न्यूफाइट, हाँ, तो न्यूफाइट जो हैं, उनकी स्थिति क्या है, वे हैं जतु के समान। तो यहाँ पर तीन दृष्टांत दे दिए। जतु माने लाख लाख लाख के समान। तो कर्कशता में तीन दृष्टांत दे दिए। कर्कशता में एक महा जो बड़े पक्के जो संत हैं, सिद्ध संत, वे तो संसार के विषयों में एकदम वज्र के समान, छोड़ दिया, घर छोड़ करके आए फिर नहीं, बाबा जी बन करके आए तो फिर घर के साथ में कोई संपर्क नहीं रखेंगे, बिल्कुल एकदम पक्के। और कौन है कौन नहीं है ये भी उनको पता नहीं है, एकदम पक्के वज्र के समान कठोर। तो वज्रादपि कठोराणी और मृदून कुसुमादपि महापुरुष चेतांसी, महापुरुषों के जो चित्त हैं वो वज्र से भी कठोर होते हैं और वे फूल से भी कोमल होते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में यही है कि वे वज्र से भी कठोर हैं और फूल से भी कोमल, दोनों तरह के हैं। श्री रामचंद्र जी के विषय में विशेष रूप से कहा कि वाल्मीकि रामायण में कि वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, नहीं पिता के आदेश का पालन करना है, सब लोग कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, परंतु नहीं हम जाएंगे, वन में जाएंगे। और कोमल जरा जरा सा किसी भी भक्त उसकी आर्त को सुन रहे हैं और उसके पास में पहुंच रहे हैं, तो कोमल भी होकर के विराजमान। तो बज्जादपि कठोरायणी मृदुन कुसुमादपि, महापुरुष चेतांसी, महापुरुषों के जो चित्त हैं को विज्ञात मरहती, उनको कौन दूसरा व्यक्ति जान सकता है, उनके तत्व को उनके हृदय को पहचानना दूसरों के लिए कठिन है। तो एक भक्त को जहां गरिष्ठ गंभीर और महिष्ट होना चाहिए, जहां उसे सोने के पिंड के समान गरिष्ठ, समुद्र के समान गंभीर और नगर के समान महान होना चाहिए, इसी प्रकार उसके विपरीत संसार की आसक्तियों के प्रति वह एकदम कर्कश है, अत्यंत कठिन होकर के विराजमान है। ये वर्णन करें तो कर्कशम त्रिभुजम प्रोक्तम, कर्कश तीन प्रकार का है, वज्र स्वर्ण और जतु माने लाख। लाख में जरा सी धूप आई, ताप आया तो पिघलने लग जाएगी, परंतु वज्र जो है वो नहीं पिघलेगा और स्वर्ण जो है वो तो बिल्कुल, स्वर्ण भी नहीं पिघलेगा, वज्र तो बिल्कुल पिघलेगा ही नहीं जब तक उसमें कोई दूसरे केमिकल को नहीं डाला जाए, तब तक उसको पिघलाया ही नहीं जा सकता है। जो चित्त त्रय त्रिभावसी और त्रया वैश्वानरोपमा, अब भाव जो है वो क्या हुआ, भाव हुआ वैश्वानर, वैश्वानर माने अग्नि। तो जैसे अग्नि वज्र के ऊपर कम प्रभाव डालेगी, स्वर्ण के ऊपर उससे अधिक प्रभाव डाल देगी और लाख के ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव डाल देगी, ऐसे ही भाव जिनके हृदय में हैं उनको भजन में आने वाली आपत्तियां और दूसरे आकर्षण, ये उनको भजन के ऊपर उन बिल्कुल प्रभाव नहीं डालेंगे, वे वज्र के समान होते हैं। जो बीच के लोग हैं, अभी पूरे पके नहीं हैं, ऐसे लोग सोने के समान हैं, जिनमें यदि ज्यादा आपत्ति आई तब तो भी पिघल जाएंगे और जल्दी से कंप्रोमाइज कर लेंगे, समझौता करने लग जाएंगे और अपने भजन को थोड़ा थोड़ा शिथिल कर देंगे। और जो बिल्कुल कोमल हैं उनको तो बहाना चाहिए कि आज वर्षा हो रही है, आज रेनी डे हो जाएगा, आए स्कूल नहीं चल जाएंगे, तो ये वो तो बिल्कुल वो जतु के समान है, जरा सी कोई आपत्ति आई, जरा सी कोई बाधा आई और इतने में सबसे पहले जो कैंची चलेगी वो भजन के ऊपर, नियम के ऊपर चलेगी, अपना नियम सबसे पहले कम। तो ये कह रहे, तो भाव जो हो गया वो वैश्वानर के समान हो गया, माने अग्नि के समान हो गया, अग्नि वज्र के ऊपर कम प्रभाव डालेगी, स्वर्ण के ऊपर उससे ज्यादा प्रभाव डालेगी और जतु के ऊपर पूर्ण प्रभाव डाल देगी। अत्यंतम कठिनम वज्रम अकुतश्चन मार्दवम, जो संतों का चित्त है वो अत्यंत कठिन होता है जैसे वज्र, और विषयों की ओर और प्रलोभनों की ओर वह जरा भी आकर्षित नहीं होता, अत्यंत कठिन चित्त होता है। ठाकुर के लिए तो अत्यंत अत्यंत कोमल होकर के विराजमान, परंतु विषयों के लिए और आपत्ति आने पर, भजन में बाधा आने पर उनका चित्त अत्यंत कठिन होता है। अकुतश्चन मार्दवम, और वे कभी भी मृदुता धारण नहीं करते हैं, माने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं भजन के साथ में, कंप्रोमाइज नहीं। तो अकुतश्चन मार्दवम ईदृश तपसादी नाम चित्तम तावत अवेक्षते, ऐसा जो चित्त है वो तपस्वी जनों का चित्त होता है, और तपस्वी जन भी विषयों में कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। तो ये एक और गुण है, दूसरा दोष भी है, चित्त को कठोर रखना ये गुण भी है और दोष भी है। अब इसको दोष की तरह से इसको आगे कहेंगे, संतों का चित्त कठोर भी और कोमल भी है, तो विषयों के लिए तो कठोर और अपने भजन के लिए अपने इष्ट को देख करके परम परम कोमल। तो जहां कठोरता हो और कठोरता होने पर भी जहां आपत्ति आने पर बाधा नहीं आ रही है, ये कठोरता तो चाहिए कि भजन में व्यवधान आने पर, भजन में अंतराय आने पर जो चित्त है वो अपने साधन में पूरी तरह से लगा रहे, ये तो प्रयास होना चाहिए। परंतु चित्त इतना कोमल भी होना चाहिए कि जरा सा कृष्ण नाम लेने के साथ ही साथ वो पिघल भी जाए। ये दोनों चीजें ज्ञानियों में एक बुराई हो गई, क्यों? चित्त एक भक्त का भी कठोर होता है और ज्ञानी का भी कठोर होता है, दोनों के चित्त कठोर है और वे ज्ञानी भी कहीं श्री चंदन बनता आदि प्रलोभनों को प्राप्त करके कभी डगेंगे नहीं, उनका चित्त भी और भक्त का चित्त भी नहीं डूबेगा। परंतु ज्ञानी का चित्त इतना कठोर हो जाता है कि भक्ति से भी नहीं पिघलता, ये बुराई होगी, तो ये तो मूल नाश हो गया। तो भक्त का जो चित्त है वो कोमल भी होना चाहिए, कठोर के साथ साथ कोमल भी होना चाहिए, और कोमल होना चाहिए उसका अमृत के समान उसका चित्त कोमल होना चाहिए। तो अत्यंत कठिनम चित्रम, यदि चित्त अत्यंत कठिन हो और अपने इष्ट का नाम इष्ट का दर्शन करके भी यदि चित्त पिघले नहीं, तो ऐसे चित्त को अत्यंत कठिन कहा जाएगा और यह अच्छी बात नहीं। अत्यंत कठिन तो होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, नियम के प्रति आग्रह होना चाहिए, परंतु ठाकुर के नाम को स्मरण करके, लीला का स्मरण करके चित्त कहीं पिघले ही नहीं, इतना कठोर हो जाए तो ये किस काम का, तब तक फिर भजन का आस्वाद ही नहीं आएगा। ईदृशम तापसादी नाम, परंतु जो तपस्वी जन होते हैं उनका चित्त ऐसा होता है, चित्तम तावत अवेक्षते, ऐसा चित्त दिखता है। जैसे स्वर्णम द्रवते भावाग्नि तपे नाति गरी ऐसा जत द्रवत मायाति तापलेशन सर्वतः, के शुष्क ज्ञानी का चित्त तो वज्र के समान है जो कभी गलेगा ही नहीं, परंतु भक्त का चित्त ऐसा है जो विषयों से तो एकदम कठोर है, परंतु ठाकुर के प्रति वह अत्यंत अत्यंत कोमल है। जैसे स्वर्णम द्रवति भावाग्नि, तो वो वज्र के समान हो गया। अब दूसरा दृष्टांत, जो बीच के लोग हैं अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का चित्त स्वर्ण के समान है और स्वर्ण एक निश्चित तापमान प्रकट करने पर, ताप की अग्नि प्रकट होने पर स्वर्ण गलने लग जाएगा। स्वर्णम द्रवते भावाग्नि, भाव रूपी अग्नि से सोना पिघलने लगता है, वो तो कभी पिघलेगा नहीं, वज्र तो कभी पिघलेगा नहीं, परंतु सोना एक निश्चित टेम्परेचर पर पिघलने लग जाएगा। तापे नाति गरीयसा, यदि अति गरीयसी गरियान अति भारी ताप है तो सोना गलने लग जाएगा। परंतु जतु की स्थिति यह है, लाख की स्थिति यह है कि जतु द्रवतिम द्रवत्वम आयाति ताप लेशेन, छोटी सी थोड़ा सा ताप आया, थोड़े से ताप का लेश आने पर भी जतु जो है वो गल जाता है। ऐसे ही जो कोमल शुद्ध साधक हैं उनको तो जरा सी आपत्ति आई और उनका भजन समाप्त हो जाता है। जो बीच के भक्त हैं, गुरुजनों के अनुगति में जो भजन कर रहे हैं, उनका भजन बना रहता है, और जिनका भजन परिपक्व हो गया है उनका भजन कभी आपत्ति आने पर और बाधा आने पर, अंतराय आने पर कभी समाप्त होता ही नहीं है। तो स्वर्णम द्रवते भावाग्नि, सोना भाव की अग्नि, भाव रूपी अग्नि में यदि ताप की अधिकता है तो अधिकता आने पर, एक टेम्परेचर आने पर सोना गलने लग जाएगा। पानी बहुत जल्दी गल जाएगा, जल्दी से भाप बन जाएगा, तो जल्दी से भाप बनने में पानी जो है वो जल्दी से भाप बन जाएगा, दूसरी वस्तुएं हैं वे जल्दी से भाप नहीं बनेंगी, वे एक विशेष टेम्परेचर आने पर तभी कहीं वे द्रवीभूत होंगे और बाष्पीकरण उनमें होगा, और जो वज्र है वो तो बाष्प होगा ही नहीं, पानी में उबालो तभी नहीं, जब तक औषधि का कोई योग नहीं होगा तब तक वो गलेगा नहीं। तो व्यक्ति को अपने चित्त को विषयों के प्रति कठोर रखना चाहिए और अपने भजन को छिपाने का प्रयास करना चाहिए, अपने भजन को भजन का दिखावा नहीं करना चाहिए और भजन का एंकेशमेंट भी नहीं करना चाहिए। अपना जो भजन है उसको जल्दी से भुना लें ऐसा भी नहीं, उसको उसे उसका प्रतिफल ले लें ऐसा भी उसे नहीं करना चाहिए। तो वो तो पहले वर्णन कर आए हैं कि उसे गरिष्ठ होना चाहिए, उसे गंभीर होना चाहिए और उसे नगर के समान विशाल होना चाहिए, और विषयों के प्रति उसे कर्कश होना चाहिए। अब कर्कश होने का तात्पर्य नहीं कि कर्कश बने तो शुष्क वैराग्य कहीं आ जाए, शुष्क ज्ञान आ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। शुष्क ज्ञान आने पर भजन में बाधा पड़ेगी, बहुत उपयोगी माने साधन के लिए बड़ी उपयोगी प्रसंग चल रहा है। शुष्क वैराग्य कहते हैं कि जहां विषयों का त्याग करने के चक्कर में भगवत भजन का भी त्याग कर दिया जाए, भगवत प्रसादी वस्तु का भी त्याग कर दिया जाए, माने प्रसाद का चरणामृत का इनका भी त्याग कर दिया जाए, विषयों से उपेक्षा करते करते गुरुजन और वैष्णवों से भी उपेक्षा करने लग जाए, क्या जी हमको क्या मतलब, ठीक है कहीं आए हैं तो आने, ठीक है अब आए होंगे, उनकी भी उपेक्षा, तो गुरु की उपेक्षा कर लेना, भगवत प्रसाद की उपेक्षा कर लेना, भगवत धाम की उपेक्षा कर लेना, अपने भजन के अभिमान में आकर के, ये भी एक बुरी बात। तो बहुत अच्छी बात हो, ये एक बड़े काम की बात यहां पर कह दी कि चित्त को कोमल बना करके भी रखना चाहिए, जहां कठोर बना करके रखना चाहिए वहां कोमल बना करके भी चित्त को रखना चाहिए। कोमलम त्रिविधाई भुक्तम, चित्त कैसा कोमल होना चाहिए उसके लिए तीन दृष्टांत दे रहे हैं, मदनम नवनीतकम और अमृतम च। मदनम माने मोम के समान चित्त कोमल होना चाहिए, नवनीत के समान कोमल होना चाहिए और अमृत के समान कोमल होना चाहिए। इनमें थोड़े से ताप के आने पर मोम वैक्स जो है वो पिघल जाएगी, तो मोम मदनम, मदन माने मोम। अच्छा उससे भी ज्यादा कोमल कौन है, नवनीत है, मोम से भी की भी अपेक्षा ज्यादा कोमल है वो नवनीत माखन है, मतलब गर्मी में यदि यूं ही रख दिया उसे, फ्रीजर में नहीं रखा तो वैसे ही पिघल जाएगा, कटोरी में रखा रखा ही पिघल जाएगा, आइसक्रीम खत्म हो जाएगी पिघल जाएगी रूम टेम्परेचर से, तो नवनीत कम। और अमृतम, और अमृत तो स्वयं ही परम कोमल है, जरा सा वो तो अमृत रूप ही है, और यदि उसको यूं ही खुले में थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो थोड़ा सा छोड़ने पर भी उसमें स्वाद बिगड़ जाएगा, जैसे कोई फल का या किसी वस्तु का जो रस है उसको रूम टेम्परेचर में यूं ही रख दो तो वो तो घंटे दो घंटे में ही खट्टा हो जाए, दूध जो है वो गर्मी के दिनों में घंटे दो घंटे में ही फिर जम जाएगा, खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, स्वाद बदल जाएगा। तो भक्त का चित्त अमृत के समान होना चाहिए, यहां पर ये कह रहे हैं स्वाभाविक रूप में रसपूर्ण और जल्दी से कहीं उसमें प्रभाव आ जाए, इसलिए उसे ज्यादा देर विषयों के संग में ज्यादा टिकना नहीं चाहिए, अपने ठीक है व्यवहार में है तो उनके साथ में विषयजनों के साथ में भी व्यवहार तो रखना पड़ेगा। रूप सनातन के विषय में भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया कि ब्रज के गांवों में माधुकरी करने जा रहे हैं, ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम, और वहां पूछ रहे हैं लाली कहाँ है, ससुराल है, बापे कितने बालक है, कब आएगी भैंस, कब ब्याएगी, खेती कैसी हो रही है, वर्षा बढ़िया हो रही है, अब तुमको कोई मतलब नहीं, तुम अपने माधुकरी करने के लिए गए हो रूप गोस्वामी जी और पूछ रहे हैं कि भैंस कब ब्याएगी, आपके कितना दूध हो गए हो, लाली कब आएगी, लाली पे कितने बालक है। परंतु केवल व्यवहार दिखाने के लिए, केवल स्नेह दिखाने के लिए, और ब्रजवासी जन ये देखो बाबा जी कितना ध्यान रखे, कैसा बिल्कुल घरसरी की बात करे तो ब्रजवासियों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए पूछ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, और ये नहीं कि कभी वहां पर बैठ जाए ब्रजवासी के पास में, वो तो माधु ला रही है तो बस ठीक, और माधु नहीं ला रही है तो अपने चले आए, वहां पर टिकेंगे नहीं, क्योंकि अमृत खराब नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि अमृत खुले में रखने से अमृत बिगड़ जाए, इसलिए अपने परिवेश में ही रहेंगे। व्यवहार के लिए, माधुकरी के लिए गृहस्थी के पास में भी जाना पड़ेगा, उससे कुशल प्रश्न भी यो पूछ रहे हैं, केवल उसका मन रखने के लिए, तुमको कोई मतलब नहीं कि वो बाकी लाली ससुराल में प्रसन्न है कि सास बाकी लड़े वासु, झगड़ा नहीं है, कैसे कैसे बाको परिवार में कैसे चल रहा है, ये उसे उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी कुशल पूछ रहे हैं, केवल ब्रजवासियों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्यवहार की बात पूछ रहे हैं, जबकि व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। तो संत को होना चाहिए अमृत के समान, या संत को होना चाहिए माखन के समान, थोड़ा कम व्यवहार है तो फिर व्यवहार थोड़ा सा ज्यादा निभाएगा तो माखन के समान, और थोड़ा सा और व्यवहार निभाना है तो चलो फिर मदनम, कहीं मोम के समान भी व्यवहार हुआ, माने चाचा गुरु, ताता गुरु, चाचा गुरु, ताऊ गुरु, इनमें कोई आपत्ति आ रही है, कहीं परिवार के वैष्णव में कोई आपत्ति आ रही है तो उससे भी कहीं कुशल पूछ रहे हैं, और उसकी आपत्ति के समय भी कभी सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं कोई संत ब्रजरज पा गया है तो चलो उसकी सेवा, अंतिम सेवा करने के लिए भी जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो मदन के समान, तो उस समय भी कहीं थोड़ा सा दुख हो रहा है, सहायता कर रहे हैं, वो सब ठीक है। तो कभी मदन के समान मान मोम के समान उनका व्यवहार होगा, कभी उनका व्यवहार नवनीत के समान होगा, और कभी उनका समान व्यवहार अमृत के समान होगा, इनमें अमृतमत व्यवहार रखना ही ज्यादा उचित है, ज्यादा व्यवहार में फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संत सेवा वगैरह भी जो पहुंचे हुए संत हैं वे उसमें भी माने बहुत ज्यादा अपने भजन को ज्यादा ध्यान देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि संत सेवा के चक्कर में व्यवहार में ज्यादा उलझना पड़े। कहीं संतों के मुख से ही सुना, कहीं वर्णन है कि रूप गोस्वामी नहीं जीव गोस्वामी जी कहीं संत सेवा में प्रवृत्त हुए, संत सेवा का व्रत लिया। अब कोई संत रात को 10 बजे पे आए और कह रहे हैं कि अब उनकी सेवा करनी है, अब रसोई कर रहे हैं रात को, तो बहुत असुविधा हो, अपना जो भजन है अपना नियम वो सब, तो एक दिन जितने भी कढ़ा परात उन सबको यमुना जी में फेंक दिया, हाथ जोड़ दिया कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है, संत सेवा करना हर एक के बस की बात नहीं है, जो रामानंदी महात्मा है वे तो संत सेवा कर रहे हैं, दूसरे के बस की एक साफ साफ नहीं है कि संत सेवा कर भी की जाए, ये संत सेवा भी बड़ा कठिन काम, अत्यंत कठिन काम, और कौन सा संत कैसा किस स्वभाव का आ जाए, कभी प्रसाद में नमक तेज हो जाए, कभी मीठा कम हो जाए, और वो संत कड़वी बात भी कर रहा है और चुपचाप सुन ले, तो ये बड़ी सहनशीलता बड़ी चाहिए और बड़ी सेवा की प्रवृत्ति भी चाहिए, नहीं तो जरा से अपने सुख में अंतर आए, अपनी व्यवस्था में रूटीन में अंतर आए तो संत सेवा करना भी बड़ा कठिन का काम है। तो जो सेवा का जो धर्म है वो बड़ा कठिन है, ये कई शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा बड़ा कठिन। तो ये तो चित्त जो है वो असल में अमृत के समान ये होना चाहिए। देवेद अत्राद दिवेत अत्र अद्य युगम आतपे न यथा तथम। दिवेत अत्र अद्य युगल मातपेनो न यथा तथम द्रवीभूतम स्वभावेनो सदैव अमृतोपमम। ये संत का जो चित्त है वो कहीं अग्नि और सूर्य इनके ताप से जल्दी से द्रवीभूत होने वाला नहीं है, वो स्वतः ही द्रवीभूत है। तो दिवेत अत्र अद्य युगलम आतपेनो। तो मदन और नवनीत मान मोम और नवनीत ये तो दोनों आत्पेन युगलम माने ये दोनों मोम और नवनीत ये दोनों तो आज द्रवित माने द्रवीभूत होते हैं। कैसे आत्पेन यथातपम धूप से यथातप ये कहीं द्रवीभूत होते हैं। धूप के प्रभाव से मोम और माखन ये द्रवीभूत होते हैं परंतु द्रवीभूतम स्वभावेन सर्वदैव अमृतम भवेत। परंतु अमृत जो है उसका स्वभाव ये है कि वह सदा ही द्रवीभूत रहता है। ऐसे ही भक्त का जो चित्त है वह अमृत के समान है जो श्री कृष्ण के प्रेम में सदा ही द्रवीभूत है और उसे सत्कवि निबद्धता की जरूरत नहीं है, किसी काव्य की जरूरत नहीं है, किसी विशेष प्रसंग की जरूरत नहीं है। किसी ने श्री कृष्ण कहा, किसी ने श्री राधा कहा और इतने में ही भक्त का चित्त द्रवीभूत हो जाए, क्योंकि उसका चित्त पहले से ही द्रवीभूत है। उसके लिए सूर्य के प्रताप की जरूरत नहीं है, धूप की, और न उसके लिए अग्नि की जरूरत है। तो जो आतप है वो आतप से वो पिघलने वाला नहीं है, वो पहले ही पिघला हुआ है और जल्दी से पिघलने पर उसमें कहीं विक्षोभ उत्पन्न हो जाएंगे। केवल कृष्ण नाम मात्र सुनने पर भक्त के हृदय में रोमांच कंप अश्रु ये प्रकट हो जाएंगे। अभी कोई काव्य नहीं सुना है परंतु जो बीच के लोग हैं उनको कहीं सत्कवि निबद्धता है तो उनको आनंद की प्राप्ति आ जाएगी। और जो महापुरुष हैं जो और भी कठिन हैं उनको तो कहीं सत्कवि निबद्धता में वे गुण दोष इनका विचार करके यदि गुण हैं तो उसको वे ग्रहण करेंगे तब उनको रोमांच होगा, अन्यथा रोमांच नहीं होगा। तो संतों की स्थिति यह है कि संतों ने तो कहीं कृष्ण नाम सुना, उनका चित्त पहले से ही द्रवीभूत है, जल्दी से प्रभावित हो जाएगा। परंतु मध्यम भक्तों की दृष्टि से और अभी प्रारंभिक भक्तों की दृष्टि से यह बात कही गई कि उसके लिए जो व्याकरण साहित्य तर्क इन सबों को जानता है, साहित्य को जानता है, सिद्धांत को जानता है, उसके जो काव्य हैं वही कहीं प्रभावित करेंगे, क्योंकि वह इस बात में बड़ा चतुर है कि इसमें कौन सा व्याकरण का दोष है, कौन सा इसमें साहित्य का दोष है, कौन सा सिद्धांत का दोष है, इसका भी विचार वह कहीं करेगा। तो उनके उनको जल्दी से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु जो कोमल व्यक्ति हैं उन कोमल व्यक्तियों को काव्य से कोई मतलब नहीं, कोई छोटी मोटी कविता है उससे भी उनके चित्त को आनंद के रोमांच की प्राप्ति हो जाएगी। लौकिक कविता में भी वे रोमांच का दर्शन कर लेंगे, जैसे श्री महाप्रभु यक्कौमार हरस्य वैवरह, ये लौकिक जो काव्य था उस लौकिक काव्य में भी श्री राधा कृष्ण के जो कुरुक्षेत्र मिलन की जो लीला है उसका स्मरण कर रहे हैं। और वे ही महाप्रभु जब दिग्विजयी पंडित आता है और दिग्विजयी पंडित वो भागवत आचार्य का कोई मित्र भाई जो दक्षिण से अभी काशी से पढ़ करके आया है, और महाप्रभु जो है वो महाप्रभु से अपनी कविता सुनाना चाहता है। महाप्रभु ने कहा ना ना मैं नहीं सुनूंगा, एक नियम बनाया हुआ है कि पहले जो स्वरूप दामोदर जो है वे सुनेंगे, वे कहेंगे तो हम सुनेंगे। और जिस समय स्वरूप दामोदर उनके सामने वो वर्णन कर रहा है कि महाप्रभु और श्री जगन्नाथ दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं और आज दारु ब्रह्म और श्री मनुष्य रूप में विराजमान श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे को देख करके उत्सुक हो रहे हैं। श्री स्वरूप दामोदर ने डांट दिया, भाई तुम पे कविता करना नहीं आया है, तुम रस भ्रष्ट हो रहे हो, सिद्धांत विरुद्ध हो रहे हो, तुम जगन्नाथ जी को तो दारु ब्रह्म कह रहे हो, उनको तो जड़ कह रहे हो और महाप्रभु को मनुष्य कह रहे हो, दोनों जगह अपराध कर रहे हो। जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी भी दारु ब्रह्म नहीं है, वे भी चिन्मय है और श्री महाप्रभु भी मनुष्य नहीं है, उनको तुम देह कह रहे हो और श्री जगन्नाथ जी को तुम जड़ कह रहे हो, दोनों जगह अपराध कर रहे हो। तो उसको डांट दिया, फिर उसको बाद में लीपापोती भी कर दी, संभाल भी दिया। तो ये कहने का मतलब ये है, ऐसे ही जो दिग्विजय पंडित था उन्होंने गंगा जी की स्तुति की और उसमें महाप्रभु ने अनेक दोष और अनेक गुण निकाल दिए। तो ये अन्य लोगों को दिखाने के लिए, महाप्रभु वास्तव में उनका अपना स्वरूप जो है वो अपना स्वरूप तो ये है कि वे अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान है। कहीं कोई कृष्ण नाम दे दे, उस कृष्ण नाम देने पर ही वे विमोहित हो जाए, एकदम विमोहित हो जाते। तो कोमलम त्रिभुजम प्रोक्तम मदनम नवनीतकम, कोमल तीन प्रकार का है, माखन की तरह मोम की तरह से, नवनीत की तरह से और अमृत की तरह से, और भाव कैसा है बोले सूर्य की ताप की तरह से, भाव सूर्य के ताप की तरह से। और जैसे मदन थोड़े से ताप में है, मोम जब गलता है, माखन और भी कम ताप में पिघल जाता है और अमृत तो अपने आप पिघला हुआ ही है, ऐसे ही भक्त का चित्त जितना जितना उज्जवल होगा उतना ही थोड़ा सा कृष्ण नाम सुनते ही वह रोमांचित हो जाएगा और परम परम आनंदित हो जाएगा। तो गोविंद प्रेष्ठ वर्याणाम चित्तम स्यात् अमृतम के लो, गोविंद के जो प्रेष्ठ जन हैं उनका चित्त तो अमृत के समान ही होता है। अतः कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त विशेषस्य गरिष्ठवा दिभिर गुणै समवेतम सदामी भिर द्वित्रयी अपि मनोभवेत, के कृष्ण भक्त जो हैं उनका जहां कोई संग कर रहा है तो कृष्ण भक्त विशेष के विशेष में गरिष्ठता का गुण पूरी तरह से विराजमान है और गरिष्ठता का गुण हो गया जैसे महा जो गरिष्ठता इत्यादि के जो गुण हैं वो एक आध गुण कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि चित्त जो है वो भक्त का जो चित्त है वो वज्र के समान एकदम गरिष्ठ होता है और वो कभी सोने के पिंड के समान होता है और कभी जद्दू के समान होता है। इसी तरह से भक्त का जो चित्त है वो कभी गंभीर होता है वह सिंधु के समान, और भक्त का चित्त महिष्ट होता है वह किसी महानगर के समान, और भक्त का चित्त कोमल होता है वह अमृत के समान, वो कोमल अत्यंत कोमल होता है। तो कृष्ण भक्त विशेष गष्टत्वादि भेद गुणई समवेतम सदा मिभिर द्वित्रयी अपि मनोभवेत, कभी एक दो गुण मिल जाने पर भी, किसी संत के मिल जाने पर भी ये जो गुण हैं ये गुण किसी भक्त में भी आ जाते हैं। तो कृष्ण भक्त के चित्त की गरिष्ठता आदि गुण ये सदा उसमें विराजमान रहते हैं, माने गरिष्ठता, गंभीरता और महिष्ठता, ये तीनों गुण सदा भक्त में विराजमान रहते हैं। गरिष्ठता, गंभीरता और विशालता, ये तीनों गुण भक्त में सदा विराजमान रहते हैं। और परंतु कभी कभी इनमें कोई गुण बड़ा हो जाता है, कोई गुण छोटा हो जाता है, तो ये गुण कभी मिलकर के भी एक दूसरे के साथ में आने लगते हैं। तो कृष्ण भक्त विशेषस्य गरिष्ठत्वादि, कोई कृष्ण भक्त के साथ में गरिष्ठता का धारण करे तो गरिष्ठता का धारण करके जो कोमल व्यक्ति भी है उसमें भी ये गरिष्ठता और गंभीरता और महिष्ठता, ये तीनों गुण कहीं आ सकते हैं। कभी एक गुण आए, कभी दो गुण भी आए, कभी तीन गुण भी आ जाए। इसको इस तरह से समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर उस घर में पहले कृष्णदास बाबू जी महाराज रहते थे, एक काले रंग के थे और श्रीमद् भागवत के बड़े श्लोक के श्लोक उनको याद थे, कई लोगों ने दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर, बड़ा विरक्त, बहुत विरक्त। हमारे पिताजी के ही कृपा पात्र रहे, शिष्य तो रहे वे तीन कड़ी बाबा जी महाराज के, परंतु पिताजी के प्रति उनसे ही भागवत पढ़े थे और उनसे ही उनका निरंतर संपर्क रहा और शिक्षा गुरु के रूप में पिताजी के पास में सदा वे माने निरंतर संपर्क में रहे। उनके पास में उनके कुछ उनके शिष्य आए, कृष्णदास बाबा के कुछ शिष्य आए। अब कृष्णदास बाबा का निर्जल व्रत करने में बड़ा आग्रह, अब बेचारा कोई गृहस्थी बाबा जी के फंदे में पड़ पड़ गया। अब भी कह नहीं, मेरे साथ में तुझे भी नहीं करना पड़ेगा, बेचारे की बुरी नशा हो गई, निर्जल व्रत कराए। और फिर बोले नहीं आप थोड़ी से घंटे भर की बात है, रहो रहो अब बैठ कर कीर्तन करो कीर्तन करो। दूसरे दिन फिर वो काली मिर्च और मिश्री उनको घिस करके उसको कहीं तबीयत खराब नहीं हो जाए, तबीयत खराब होने भी लगी, तबीयत खराब नहीं हो जाए घिस करके उसको दे रहे हैं और उसको पिला रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा के चक्कर में कोई नया बेचारा रंग रूट फंस जाए तो वो रंग रूट भी फिर उनके संतों का दर्शन करते करते वो भी भजन में वो दृढ़ हो जाता है। और उन्होंने कई अपने भक्तों में ये दृढ़ता उत्पन्न की कि नहीं व्रत करे हो, एक दिन नहीं रह सकते हो क्या? और ये विचार कई भक्तों के हृदय में उन्होंने विचार किया, स्थापित किया और कई लोग उसी तरह से रहे। ऐसे ही किसी महापुरुष का यदि संग होगा तो महापुरुष का संग होने पर भजन में प्रवृत्ति लगती हुई चली जाएगी, और ढीले ढाले व्यक्ति का संग होगा तो ढीले ढाले व्यक्ति से वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की कोई बात करेगा कि मन ठीक है आज भजन नहीं होगा तो आप क्या करूं, अब गुरु जी से कहला दे भैया जैसे तुझे बने वैसे तू कर। तो परंतु जो बड़े महापुरुष हैं उन बड़े महापुरुषों का प्रयास यही होना चाहिए कि जो मूल नियम है उस मूल नियम का पालन ही किया जाए और अधिक से अधिक अपने भजन को बढ़ाना चाहिए। रूप गोस्वामी जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अपने भजन को निरंतर बढ़ाना चाहिए और नियम का आग्रह रखना चाहिए कि हमने जो नियम लिए हैं वो नियम का हम पालन करें, नियम को एकाएक नहीं छोड़ें। परंतु नियम का आग्रह रखने का मतलब ये नहीं है कि हम ठाकुर की कृपा के बल को छोड़ दें। नियम में भी ये विचार रखना चाहिए कि मैं जो नियम पालन कर रहा हूं मैं करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, जो करवा रहे हैं वो ठाकुर करवा रहे हैं। यदि कोई निर्जल व्रत कर रहा है तो वो मैं अपने आप निर्जल व्रत कर रहा हूं ये भाव नहीं रखना चाहिए, ठाकुर की कृपा से ही हो रहा है, जितना भी करवा पा रहे हैं उतना मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो या ये अभिमान कभी नहीं आना चाहिए मैं इतनी माला करता हूं, मैं 64 माला करता हूं, ये अभिमान उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है जितना ठाकुर करवा रहे हैं उतना करवा रहे हैं, हमें करना चाहिए अपने नियम का आग्रह रखना चाहिए, परंतु जितना ठाकुर करवा रहे हैं करवा रहे हैं वे, तो नियम का आग्रह होते हुए भी उसमें अपने कर्तृत्व का विचार नहीं होना चाहिए, कृपा का विचार होना चाहिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, नियम का आग्रह रखते हुए भी अपने कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवत कृपा का ही सदा सदा स्मरण होना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य। तो कृष्ण भक्त विशेषस्य वरिष्ठत्वादि भेद गुणै समवेतम यदामि भेद द्वित्रय अपि मनोभवेत, कि कृष्ण भक्त विशेष के हृदय में जो गरिष्ठता, गंभीरता और महिष्ठता, विशालता गुण है, वह स्वर्ण पिंड के समान गरिष्ठ है, वह समुद्र के समान गंभीर है, वह नगर के समान विशाल है, इसी तरह से वह अमृत के समान परम परम कोमल है, द्रवीभूत है, और वह अपने नियम में विषयों के प्रति आकर्षण में कभी प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो हीरे के समान वह वैराग्य में और नियम में पक्का है। ऐसा जो भक्त है उसके संग में यदि कोई मध्यम श्रद्धा वाला भक्त भी पड़ेगा तो वो भी एक दो गुण संत के उसके भीतर भी आ जाएंगे। इसलिए भगवत भजन, यह अतुल कृष्ण जी महाराज कहते कि ये उड़नी बीमारी है, खुजली वाले के पास में बैठोगे तो तुमको खुजली हो जाएगी, कोरोना वाले के पास में बैठोगे तो कोरोना आ जाएगा, इसलिए दूरी बना करके चलो। जैसे वहां पर कहा, ऐसे ये भगवत भजन भी उड़नी बीमारी है, संत के पास में बैठोगे तो भजन का रोग तुमको भी लग जाएगा, ये कहने का मतलब है। और एक ने एक एक दो गुण कहीं ना कहीं साधक को अवश्य ही लग ही जाएंगे। तो समवेतम सदा मीभिर द्वित्रय अपि मनोभवेत, ये जो भक्त के जो गुण हैं, हीरा के समान विषयों में से प्रभावित न होना, आकर्षण से प्रभावित न होना, अपने मन को भजन में सोने के समान गंभीर रखना, गरिष्ठ रखना, विषयों के द्वारा, हवा के द्वारा, तूलिका के समान, रुई के समान उड़ना नहीं है, अपने चित्त को समुद्र के समान गंभीर रखना है, और थोड़ा सा भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आने पर अपने आप को कहीं गुरु और सिद्ध मान करके नहीं बैठना है, गंभीरता रखनी है अपने भजन में, और अपने मन को आपत्ति आने पर भी हाथी रूप के द्वारा, जैसे नगर विचलित नहीं होता है, कुटिया विचलित हो जाती है, ऐसे ही अपने हृदय के नगर विचलित न करना, ये गुण रखना चाहिए, और संत के साथ में बैठेंगे तो ये गुण आ जाएंगे। अपने चित्त को अमृत के समान सदा द्रवीभूत रखना है, यह विचार रखना चाहिए। अपने चित्त को थोड़े से भी कृष्ण भजन आने पर, कृष्ण का संपर्क आने पर जल्दी से रोमांचित हो जाना चाहिए, ये मन प्रभावित उससे हो जाना चाहिए। जैसे अमृत द्रवीभूत है, ऐसे कृष्ण नाम से ही द्रवीभूत होने का गुण अपनाना चाहिए। अपने चित्त को फिर कहीं सत्कवि निबद्धता के कारण ही हम प्रभावित हों, ऐसा नहीं है, किसी की कविता स्किल को देख करके ही प्रभावित हों, ऐसा नहीं है। कृष्ण के साथ में जब प्रीति है तो थोड़े से कृष्ण संपर्क मात्र से भी व्यक्ति वह प्रभावित होकर के विराजमान हो जाएगा। इसलिए किंतु सुष्ट महित्वत्वं भावो बाढ़ उपागतः सर्व प्रकार में वेदम चित्तम भुक्षोभे अत्यलम, तो संतों के संग से थोड़े थोड़े गुण आने लगेंगे, परंतु जब स्वयं भजन करेगा तो किंतु सुष्ट महित्वत्वम, तब उस भक्त के हृदय में भी सुष्ट महिष्ठता, विशालता उसके हृदय में प्राप्त हो जाएगी, महिष्टता उसमें प्राप्त हो जाएगी। और सर्व प्रकार विवेदम चित्तम विक्षोभे अत्यलम, और वो सब प्रकार से विषयों से कभी भी आकर्षित नहीं होगा, विक्षुब्ध नहीं होगा, और तनिक से कृष्ण भक्ति से, कृष्ण संपर्क से वह विक्षुब्ध हो जाएगा। तो भक्ति आने पर थोड़ी सी कृष्ण भक्ति से तो विक्षुब्ध हो जाना, और बड़े से बड़े बाधा आने पर भी भजन से विरत न होना, ये दोनों प्रकार से अन्वय और व्यतिरिक दोनों प्रकार से कह रहे हैं, ये उसमें आ जाएगा। तो सर्व प्रकार मेवेदम चित्तम विक्षोभे अत्यलम, तो जो भाव है वह सब प्रकार से उस भक्त को भी अब विक्षिप्त करने लगेगा। पहले कृष्ण भक्त विशेष के संपर्क से उसके हृदय में कुछ भाव आएंगे, एक दो भाव आएंगे, ये गुण माने वह विषयों के प्रति कर्कश बनेगा, वह अमृत के समान कोमल बनेगा, वह अपने भावों को रोकने में स्वर्ण के समान गरिष्ठ बनेगा, समुद्र के समान गंभीर बनेगा, और वह नगर के समान विशाल अपने चित्त को रखेगा। तो ये सारे जो गुण हैं वे सारे गुण भक्त के प्रभाव से इस शिक्षा गुरु की महिमा है, शिक्षा गुरु के प्रभाव से ये सारे गुण आए। श्री गुरुदेव तो दीक्षा देकर के एक बार चले, हो सकता है कि वे श्री गोलोक पधारे हों, परम धाम हो गया हो उनका, परंतु शिक्षा गुरु जो है वो निरंतर विराजमान है, और शिक्षा गुरुओं का निरंतर निरंतर संग होगा, तो शिक्षा गुरु का संग होने पर सांसारिक विषयों के प्रति वज्र के समान कठोरता, और भगवत संबंधी विषय में कहीं अमृत के समान कोमलता, द्रवीभूतता सहज प्राप्त हो जाएगी। यदि संतों का संग, सद्गुरु शिक्षा गुरु का संग प्राप्त है, तो शिक्षा गुरु का संग प्राप्त होने पर स्वर्ण के पिंड के समान संसार की बाधाएं आने पर, भजन में बाधा आने पर भी रूई के समान उड़ेगा नहीं, वह सोने के पिंड के समान एक जगह स्थिर रहेगा, वह समुद्र के समान गंभीर रहेगा, और अपने भजन को वह कभी एंकेश नहीं कराएगा, उसको कहीं उसका प्रतिफल प्राप्त करने की का प्रयास नहीं करेगा, और वो नगर के समान विशाल रहेगा, और नगर के समान भजन जो है उसकी पूरी सारी चेष्टाएं कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में जुड़ी रहेंगी। छोटी मोटी जो चेष्टाएं नित्यानी जो नित्य व्यवहार की जो चेष्टाएं हैं, दंत धावन स्नान, शरीर के मल का दूर करना, मलापसरण, ऐसी जो चेष्टाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवत सेवा के लिए जुड़ी रहेंगी, कि मैं भगवत सेवा के लिए स्वस्थ रहना चाहता हूं, भगवत सेवा के लिए प्रसाद भोजन करना यह भक्ति का एक अंग है, यह केवल शरीर का पोषण नहीं, ये विचार करते हुए वह कहीं विराजमान रहेगा। तो वो भक्त इस तरह से परम आनंदित होकर के विराजमान होगा। तो ये कभी एक दो गुण आने लगेंगे, और जो महागंभीर हैं उनमें तो सर्व प्रकार मेवेदम चित्तम विक्षोभे अत्यलम, जो महागंभीर हैं उनको तो सब प्रकार से ये सारे गुण महापुरुषों में तो अपने आप सदा आ ही जाएंगे। और कृष्ण का थोड़ा सा संपर्क मात्र, जरा सा धाम का संपर्क हुआ, कोई उत्सव की तिथि का संपर्क हुआ, किसी वैष्णव का संपर्क हुआ, देश काल पात्र इनमें किसी भी एक वस्तु का संपर्क हुआ, तो उसके हृदय में भक्ति अपने आप उमड़ने लगेगी, भक्ति जल्दी से उमड़ने लगेगी। दानकेल कौमुदी में ये निरूपण कर रहे हैं कि गंभीरो इन्हीं इन्हीं गुणों को बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है दानकेल कौमुदी में, कि गंभीरोप्यश्रांतम दुरधगम अपारोपि नितराम महार यहां मर्यादाम दददपि हरे आस्पदमपि सताम स्तोम प्रेमे प्रेम प्युदते प्रेम प्रेमाप्युदयति समग्रे स्थगयतुम विकारम नस्फारम जल निधि एवेन्दौ प्रभवती। कि यहां पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोवर्धन की उपत्यका में ये सारे दर्शकगण बैठे हैं और ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दानकेल कौमुदी रूपी भणिका जो एकांकी नाटक है, वन एक्ट प्ले है, उस वन एक्ट प्ले को हम स्टेज करने के लिए जा रहे हैं और उसको देखने के लिए संतगण बैठे हैं और इनकी दशा अद्भुत है, इनकी प्रेम दशा का अद्भुत इनकी महिमा है। कि गंभीरोपी ये सब संतगण अत्यंत गंभीर हैं, परंतु अश्रांतम दुराधि गम पारोप नितराम, ये परम गंभीर होकर के विराजमान हैं और अश्रांत माने निरंतर निरंतर भगवत भक्ति की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। गंभीरोपि अश्रांतम, गंभीर होने पर भी ये इनका भजन कभी छूटा नहीं कि अब तो हम सिद्ध हो गए, अब हमें भजन करने की जरूरत नहीं है, ये कभी विचार इनमें नहीं आया। गंभीर होने पर भी अश्रांतम, अश्रांतम गंभीरोपि, इनका जो गंभीरता है वो कभी भी समाप्त नहीं हो रही है, अश्रांतम गंभीरोपि। दुराधिगमम अपारोपी, ये समुद्र के समान है। दुराधिगमम, जैसे समुद्र दुराधिगम है, अपार है, ऐसे ही इनमें भक्ति दुराधिगम और अपार है, इनकी भक्ति का ओर छोर कोई नहीं जानता है। परंतु महार्यां मर्यादां दधिगपि, ये परम मूल्यवान जो मर्यादा है उस मर्यादा को भी धारण किए हुए हैं। तो ये संतगण समुद्र समान हैं, जो गंभीर हैं, अश्रांत माने निरंतर निरंतर जो भजन में लगे हुए हैं, गंभीर हैं, निरंतर निरंतर अपने भजन में लगे हुए हैं। इनके भाव की गंभीरता को दुर्धगम जानना बड़ा कठिन है, अपार गंभीरता इनमें विराजमान है। महार्याम मर्यादाम दधिगपि, ये महान मर्यादा को धारण किए हुए हैं। हरे आस्पदमपि, ये श्री हरि के आस्पद माने हरि को प्राप्त करने वाली जो मर्यादा है, हरि आस्पद हरि तक पहुंचाने वाली जो मर्यादा है, उसको ही निरंतर निरंतर ये धारण कर रखे हैं। तो भगवान की मर्यादा को ये धारण किए हुए हैं। सताम स्तोम, ऐसा संतों का ये स्तोम माने समूह, प्रेमणि उदयति, इनमें प्रेम उदय हो रहा है, परंतु प्रेम उदय होने पर भी समग्र रूप में स्थगय तुम, उस प्रेम के प्रभाव को ये छिपाने में अब समर्थ नहीं हो रहे हैं। स्वयं तो गंभीर हैं, स्वयं तो अपने प्रयास से तो जब तक इनका बस चलेगा तब तक तो ये अपने भाव को छिपा करके रखते हैं, परंतु कोई छिपता है क्या भाव? कोई कितना भी प्रयास करे तब भी जो प्रेम का प्रवाह है वो छिपेगा नहीं। जैसे समुद्र कितना भी गंभीर है परंतु चंद्रमा जब उदय होगा तो समुद्र में ज्वार अपने आप उदय हो जाता है, ऐसे ही सताम स्तोम प्रेमणी उदयति समग्रेपि, ये संतों का जो समूह है वो प्रेम के उदय होने पर भी समग्र स्थगय तुम, समग्र रूप में अपने प्रेम को स्थगित करने में, छिपा सकने में ये समर्थ नहीं है। विकारम न स्फारम, इनका जो स्फार विशाल जो विकार है वह उसी प्रकार प्रकट हो रहा है जैसे जल निधि इव इंदौ प्रभवती। इंदौ माने चंद्रमा के उदय होने पर, इंदौ प्रभवती चंद्रमा के उदय होने पर जल निधि जैसे अपनी गंभीरता की रक्षा नहीं कर पाता है, ऐसे ये भी अपनी गंभीरता की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है। तो विकारम नस्फारम जल निधि इवेंदौ प्रभवती, ये अपने विकार को स्थगित करने में समर्थ नहीं है। दोबारा सुन ले, गंभीरोपी अश्रांतम, समुद्र में निरंतर निरंतर लहर आ रही है, अश्रांत रूप में समुद्र जागृत है, परम गंभीर भी है, दुर्धगम वह दुर्धगम भी है, अपार भी है, परंतु फिर भी महार्घ्याम मर्यादाम दधदपि, ये एक मर्यादा के भीतर समुद्र विराजमान है। महाअर्घ्य, अर्घ माने महार्घ माने अत्यंत मूल्यवान, मर्यादा के बीच में ये स्थित है। हरे आस्पदमपि, ये समुद्र भगवान का जैसे निवास स्थान है। भगवान को कहा जाता है भगवान क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, तो समुद्र भगवान का आस्पद माने निवास स्थान है। ऐसे ही इन संतों का चित्त भी भगवान का निवास स्थान है। सताम स्तोमा, ऐसा ये संतों का समूह। प्रेमणी उदयति, प्रेम जो है उन प्रेम के उदय हो जाने पर भी समग्र स्थगय तुम, उस प्रेम के प्रभाव को समग्र रूप में स्थगित करने में समर्थ नहीं है। जैसे समुद्र भले गंभीर हो, अश्रांत हो, दुर्धगम हो, अपार हो, मर्यादा का त्याग करने वाला न हो, फिर भी जब चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा उदय होने पर जैसे समुद्र में ज्वार आने लगता है, इसी प्रकार इन भक्तों में भी विकार के ज्वार आ रहे हैं, अर्थात इनमें कंप, अश्रु, रोमांच, मुख विवर्णता, कंठावरोध, उद्घूलना, प्रश्वेद, अश्रु, ये जो दशाएं हैं, आठ दशाएं, ये आठ विकार, सात्विक विकार, विकार के रूप में इनमें उदय हो रहे हैं, जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये विभाव लहरी जो है, उस विभाव लहरी का यहाँ वर्णन किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी ठाकुर जी पधारेंगे, यदि समय हो तो एक दो मिनट में अभी ठाकुर जी पधारेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, पर्दा लग गई भैया। गोविंद जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि। गोविंद जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि। गोविंद जय जय राधा रमण हरि। गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, कल गीत गोविंद, कल गीत गोविंद, कल गीत गोविंद।